أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد, iki hafta mukaddime yaptık fıkıhla alakalı. İnşallah bu hafta Kitab-ı Salah'dan başlayacağız demiştik. İnşallah Kitab-ı Salah bittikten sonra Kitab-ı Tahare'ye geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Ama eksiklerimiz olan bölgeden başlayacağız dedik. Kitab-ı Salah bismillah deyip başlıyoruz bu hafta inşallah. As-Salah lügatta, Arapça lügatında dua manasındadır. Yani namazın Arapçadaki karşılığı salah. Ama Arapça lügatındaki bir manası da nedir? Duadır. Bu cumhuru, lügat ehlinin cumhurunun görüşü budur. Çoğunluğunun görüşü budur. Kâle Allahu Teala, Allah Azze ve Celle bir ayette şöyle söylüyor. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اَيْ اُدْعُوا لَهُمْ. Yani onlara salat et, onlar için dua et manasında. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İzâ da'a ahadukum felyecib fe in kana sâimen felyusalli." Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz davet edildiğinizde yemeğe, bir şeye davet edildiğinde icabet edilsin, oruçlu da olsa diyor. Felyusalli ey liyad li sahibi ta'am. Yani yemek sahibinin çağrısına icabet etsin. Burada da salli kelimesi gene çağırmak, dua manasında. Yani o kastımız o dua değil. Arapça da'a çağırma manasındaki. Ve salatu fil istilah, yani istilahtaki manası da etteabbudu lillahi teala. Allah'a ibadet etmektir. Neyle? Bil akvali vel af'al. Sözlerle ve fiillerle Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. Neyle? Bit tekbir, tekbirle, işte selamla, ma'enniye, niyetle beraber ve bazı özel şartlarla beraber Allah'a ibadetin bir çeşididir. Malum. Peki dindeki yeri nedir? Yani namazın dindeki yeri ve önemi, bununla ilgili inşallah hadisleri sarf edeceğiz. Birincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 şey üzerine bina edildi. 5 şey üzerine bina edildi. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah. Burası malum. İkincisi ve ikametu salih. Namazı ikame etmekle ve ite'z zeka, zekatı vermek ve savmi Ramazan ve haccil beyt. Ramazan orucu ve Kabe'yi tavaf etmek. Bu hadisi de Bukhari ve Müslim tahric etmişler. Yani çıkarmışlar, ikisi de rivayet etmiş. Gene başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Bu hadiste Müslim'in tahric ettiği, sahihinde çıkardığı bir hadis. Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişler. İnne beynel raculu ve beynel şirki vel kufri, kişi ile küfür arasındaki şey terkü's salah, namazın terkidir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, el-ahdu allazi beynena ve beynehum es-salah. Bizimle onlar arasındaki ahit, söz namazdır diyor. Femen terakaha fakat kefer. Kim onu terk ederse küfretmiştir diyor. Bu hadiste Tirmizi'nin sahihinde çıkardığı, Nesai'nin ve İbn Mace'nin rivayet ettiği başka bir hadis. Abdullah İbn Şakik tabiinden şöyle söylüyor. Kana ashabun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yarawna şey'en min el-a'mali terkuhu kufran gayri salah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namazın terkinden başka hiçbir ameli küfür olarak saymazlar. Yani namaz Allah'ın dinde bu kadar önemli bir amel. Bu rivayeti yapan da sahih isnatla Tirmizi'dir. Abdullah İbn Şakik'ten bunu rivayet etmiş. Burada da neyin mevcut? Sahabenin icması mevcut. Namazın küfrü noktasında birazdan gelecek zaten. Gene namaz nedir? Bu dini direğidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Ra'sul emrul İslam. İşin başı ne? İslam. Ve umuduhu salah. Direği de namazdır diyor. Ve zirvetu senamihi el cihad. Onun zirvesi de ne? Cihattır. Fi sebilillah, Allah yolunda savaşmaktır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. اَوَّلِ مَا يُحَاسِبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَ اَصْصَلَةِ. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor. فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَنَجَحَ. Eğer oradan salaha ererse, yani hesabını düzgün verirse, kurtuluşu erir. iflah olur diyor. Ve in fesedet fakat khabe ve khasara. Eğer o da ifsad olursa, onu hesabını veremezse de hüsrana uğrar, kaybeder diyor. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste namaz için şöyle diyor: "Vecûlet kurratu ayni fi salah." Gözümün aydınlığı da namazda kılındı. Hani üç şey dünyanızdan sevrilirdi hadisi var ya. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı göz nuru olarak, göz aydınlığı olarak ifadelendirmiş. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetinde şöyle söylüyor: "Es-salatu ve ma malakat eymanukum." Size ve çocuklarınıza, hükmünüz altındakilere namazı emrediyor, namazı tavsiye ediyor. Onu vasiyet ediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın başka özellikleri var. Farz, Kur'an'da en çok zikri geçen farzdır namaz. En çok zikredilen, Allah Azze ve Celle'nin en çok zikrettiği farzın ilkidir, evvelidir. اَنَّهُ اَوَّلَ مَا اَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَى اِبَادِهِ مِنَ الْاِبَادَةِ Allah Azze ve Celle'nin kullarına vacip kıldığı ilk vaciptir, ilk farzdır. Bu da tabii ki iki kısımdır namaz. Nedir o? Fardun ve tatavvu. Bir farz olan, bir de nafile olan kısmı var. Farz olan huvellezî men terekehu âmiden kâne âsiyen lillâhi azze ve celle. Kim işte o farz olanı bilerek, kasıtlı olarak terk ederse ne olur? Allah Azze ve Celle asi olmuştur. Ve huve nev'an. O da iki çeşittir. Fardu ayn. Yani her bireyin üzerine farz olan namaz. Bu ifadeler senelerdir biliyorsunuz, hızlı geçeceğim inşallah. Yani her Müslümanın yapması vacip olan şey. İkincisi farz-ı kifaye, cenaze namazı gibi bir grubun yapmasıyla diğer grubun üzerinden kalkan farz. Vattatavu, o da nafile namaz. O da nedir? Huve mâ lâ yakûnu târikuhu amden âsiyen lillâh. Onu bile bile terk eden kişi ne olmaz? İsyankar olmaz Allah katında. Niye? Nafiledir sonuçta. Yaparsa ecrini alır, yapmazsa bir ceza, Allah Azze ve Celle onun için bir vaatte bulunmamıştır. Beş vakit namaz. Bu namaz şimdi çeşitlerini sayacağız. İlk işleyeceğimiz beş vakit namaz. Hukmu tarikus salah. İşte ihtilafın olduğu bu haftaki asıl meselemiz namazı terk eden şahsın hükmü. Tarikus salah lehu haleten. İki hali vardır namazı terk edenin. İmmâ en yetrukaha cahiden li fardiyyetiha munkiren li vücibuha. Vacipliğini inkar ederek, onu farzını inkar ederek terk eden. وَإِمَّا اَنْ يَتْرُكَهَا تَهَاوُنًا اَوْ كَسْلًا Ya da tembellik, gevşeklikten dolayı namazı terk eder. Ama ne yapıyor? Namazın vacip olduğunu da ikrar ediyor. Sadece tembellikten kılmıyor. تَارِكُ الصَّلَى جُهُودًا Namazı cuhd ederek, yani inkar ederek reddeden, burası malum. Bu adam ne? Bu adam katı, en katı kafir. Niye? Allah'ın kitabında en açık olan farzı, en çok zikri geçen farzı ne yapmıştır? İnkar etmiştir. İhtilafın düştüğü nokta neresi? Tarikus salâ tekâsülen ve tehâvune. Yani gevşeklik göstererek, tembellik yaparak namazı terk etmek. La yahtelifu'l muslimûne enne terkus salâ mefrûdatun amden. Yani hiçbir Müslüman ihtilaf etmez ki nedir namaz? Yani Müslüman üzerine özrü olmayan farz kılınmış en büyük farzdır. Öyle değil mi? Azamul zunub ve ekberul kebair. Günahların en büyüğü. Yani masiyetlerin en büyüğüdür namazın terki. Burada ittifak var. Burada ihtilaf yok. Ve enne ismuhu indallahi azam min ismi katlin nefs. Mesela o namazı terk etmek Allah katında bir nefsi haksız yere öldürmekten daha büyük bir günah. O kadar büyük günahların hepsinin üstüne. Summa ihtalaf ehlul ilm fi hukmihi alel kavlayn. İki kavil üzere, iki görüş üzere ilim ehli ne yaptılar? İhtilaf ettiler. El evvel dediler ki ennehu fasikun asin murtekibun li kebira. Büyük günaha idrak etmiş, büyük günaha dahil olmuş, fasık, asi bir kuldur dediler namazı terk eden. Ama kafir değil. Ve leyse bi kafir, kafir olmaz dediler. Ve bihi kâlel ekserun, çoğunluk da bu görüşe gittiler. Ulemanın çoğunluğu, ekserisi bu görüşe gittiler. Ve huve mezhebu sevri. Süfyan-ı Sevri'nin mezhebi. Ve Ebi Hanife. Ebu onun mezhebi. Ve ashabahu, aynı şekilde onun ashabı. Ve Malik ve Şafii fi meşhur anhu, ondan meşhur olan görüş, çünkü zıttına da bir görüş var. Ve Ahmed fi ihda rivayetayn, İmam Ahmed'den iki rivayet gelmiş. Bir kafir olacağına, bir de kafir olmayacağına, iki rivayetten birine göre kafir olmaz. Es-sani ikinci görüş ennehu kafirun haricun anil milletil İslam, İslam milletinden çıkan bir kafir olduğu görüşü. Ve o mezhebu Said İbn Cübeyr. Haccac'ın şehit ettiği var ya, tabiinin büyüklerinden Said İbn Cübeyr. Ve Şa'bi Tabiinin gene büyük alimlerinden. Ve İbrahim el-Nehai ve Evza'i ve İbnül Mübarek, Abdullah İbnül Mübarek ve İshak İbnül Rahavih ve Sahih-ül Rivayeteyn an Ahmet. İmam Ahmet'ten gelen iki rivayetten sahih olana göre de ne olur? Kafir olur. Gene İmam Şafii'nin mezhebinde iki görüşten bir tanesi. İmam Şafii'nin gene ona atfedilen bir nokta gene namazı terk edenin kafir olacağı noktasında. Ve hakahu İbn Hazm an Ömer İbn Hattab ve Muad bin Cebel ve Abdurrahman bin Af ve Ebu Hureyre ve gariyim mine sahabe. İbn Hazm da gene bu görüşün sahabeden Ömer İbn Hattab'ın, Muaz bin Cebel'in ve Abdurrahman bin Af ve Ebu Hureyre'nin namazı terk edenin kafir olacağına dair görüş belirttiklerini anlatmış İbn Hazm. Nerede bu nakli yapmış? Onun şey kitabı var. El-İnsaf kitabı var. Orada İbn Hazm bu görüşlerinden bahsetmiş. Şimdi biz bu iki fırkanın delillerini kıyaslamaya çalışacağız. Yani bu fırka kafir olmaz diyenler hangi nasları delil edinmişler? Kafir olur diyenler hangi nasları delil edinmişler ve sonunda da racih görüşü, tercih edilen görüşü inşallah ortaya koyacağız. Dediler ki tekfirden men edenler. قَدْ ثَبَتَ لَهُ هُكْمُ الْاِسْلَامِ بِالْدُخُولُ ف۪يهِ فَلَا نُخَرِّجُهُ عَنْهُ اِلَّا بِيَقِينَ. Yani İslam'a girişi yakinle sabit olan bir kişiyi başka bir yakın gelene kadar İslam'dan çıkarmayız. Sonra da şunu delil edindiler. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَيْ يُشْرِكَ بِهْ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bundan gayrısını ise dilediğini affeder. Yani dediler ki namazın terki şirk değil. O yüzden Allah Azze ve Celle dilerse ne yapar? Affeder dediler ve Allah Azze ve Celle'nin bu kavlini istidlal ederek, delil edinerekten kafir olmayacağını söylediler. Onları tekfir edenler onların bu deliline şöyle cevap verdiler. Yani namazı kılmayı terk edeni tekfir edenler şöyle cevap verdiler. بِأَنَّ الْآيَةَ لَا تُنَافِ كُفْرِ تَارِكُ السَّلَامِ. Bu ayet namazı terk edenin küfrünü nefret etmez, iptal etmez. فَاِنَّ النَّب۪ي سَلَّهُ سَلَّهُ قَالْ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلْ وَبَيْنَ الشِّرْكِ. Kişi ile şirk arasındaki vel kufri terkus sala. Ne var? Namazın terki var. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazın terki ne olarak isimlendirdi? Şirk. Allah da ayette şirki Allah affetmez dediğine göre demek ki ayetle hadisin bir çelişir tarafı yok. O zaman bu tekfir etmeyenlerin bu ayeti istidlal edinmeleri doğru bir istidlal değil. Bu konuda ne yaptılar? Onların bu görüşünü çürüttüler. Onlar tekfir etmeyenler gene şu hadisi şey yaptılar, kendilerini istidlal edindiler. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. Kim namaz la ilahe illallah derse cennete girer hadisini. Ve dediler ki burada namaz şartı yok bu hadiste dediler. Hadis Muaz bin Cebel'den geliyor. Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Mâ min abdin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah illa harramahullahu alennâr. Hiçbir kul yoktur ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah desin Allah onu ateşe haram kılmasın. Yani Allah bunu diyene ateşi haram kılmıştır diyor. Cehennemde ebedi kalmayı, tabi ateşi haram kılmıştırdan kasıt ebedi şekilde kalmayı Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Başka Ubade İbni Sabit'ten bir rivayet daha geliyor. Onların istidlal edindikleri hadisler. Men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Kim Allah'ın hiçbir ortağı, şeriki olmadığına şehadet eder birlerse tevhid üzere. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulü, Muhammed de onun kulu ve elçisidir şeklinde şehadet ederse. Ve enne İsa abdullahi ve resulü, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna İsa'nın şehadet ederse. Ve kelimetuhu elkaha ila Meryem ve ruhum minhu, Meryem'e elka attığı bir kelime olduğuna ve ondan bir ruh olduğuna itikat ederse. Vel cennetu hak ve naru hak. Cennet de cehennem de gerçektir diye itikat ederse اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ. Hangi amel üzere olursa olsun Allah onu cennete sokar hadisini delil getirdiler. Dediler ki bakın bu hadiste de gene ne yok? Namaz şartı yok dediler. Gene Muaz bin Cebel'den gelen bir başka hadis var. Bu hadis de sahih, Ebu Davud tahric etmiş. مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامُ. Son sözü şu olan لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girer hadisini kendilerine istidlal edindiler. Ve tekfir edenler, namazı terk eden tekfir edenler onlara şöyle cevap verdiler. بِأَنَّ هَذِي النُّسُسْ وَمَا فِي مَعْنَاهَا عَلَى قِسْمَيْنِ. Bu ve buna benzer hadisler iki kısımdır dediler. اِمَّا عَامٌ مَخْصُسٌ بِالْاَحَادِيسِ دَلَّ عَلَى كُفْرِ تَارِكِ السَّلَةِ. Yani bunlar am olan, genel olan şeyler. Yani namazın terki ne? has bir mesele. Şimdi la ilahe illallah Muhammed Resulullah dinin özeti. Öyle değil mi? Halbuki bunun içinde birçok şart var. Öyle değil mi? Namazı kılmak da bu şartlardan bir şarttır dediler. Yani sizin getirdiğiniz bu hadisler bizim söylediğimiz kavli çürütecek boyutta değildir diye onlara cevapta bulundular. Bu tekfir etmeyenler tamam dediler, burayı da geçtiler. Tamam, bu da delil olmadı. Şu delilimizdir dediler. اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَدْ. Hiçbir hayır amel işlemese de Allah Azze ve Celle birilerini ateşten çıkaracağına dair ne yaptı? Allah Azze ve Celle vaatte bulundu. O da şu hadisten feyakulün diyecekler ki Rabbena ahricna min emretina. Ya Rabbi bizi bu işimizden çıkar. Buradan bizi çıkar. Felem yabqi finnari ahad fihi hayr. Yani hiç kimse kalmayacak ateşte. Ufacık bir hayrı dahi olsa. Kale thumme yakulullah. Sonra Allah diyecek ki, yani Allah Azze ve Celle meleklere diyor şefaat edin. Aynı şekilde peygamberlere şefaat edin diyecek. Ve müminler şefaat edecekler. Ve bakya erhamur rahimin. Melekler, peygamberler ve müminler şefaat ettikten sonra rahmetlilerin en rahmetlisi kalacak. Allah Azze ve Celle diyecek ki feyakbidu kabdeten minenler nesen. Allah insanlardan bir kabza. Kabza Arapça şu. Tamam. Bu şekilde anla. Allah ateş ehlinden bir kabza çıkartacak, insanlardan alacak. Lem ya'melu lillahi hayran kat. Yani şu kadar bir parça dahi hayır işlememişler. Öyle kişileri sırf imanlarından dolayı Allah ne yapacak? Ateşten çıkartacak. Bu hadisi istidlal ettiler ve dediler ki bakın namaz kılmasa da adam bu şehadeti yerine getirdiği için Allah onu affedebilir dediler. Peki namazı terk edeni, tekfir edenler nasıl cevapladılar? Bi enne salate leyset dâhilatü fî umûmi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'melu hayran kat. Namazı terk eden bu hiçbir hayır işlemedi kavlin içine girmez. Çünkü namaz imanın şartlarındandır dediler. Yani bu nafile kendinin yapacağı bir hayır değil. Camları açın. Nafile kendinin yapacağı bir hayır değil. Asıl ne? İmanın aslı, tevhidin aslı, şartı olduğu için Allah Azze ve Celle ne yaptı namazı? Farz kıldı, terkinde şirk kıldı dediler. Ve şöyle dediler, şu ayeti getirdiler. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَتِيَوْنَ. O gün Rahman ne yapacak? Sak, neresi ahi? Burası değil mi? Bacak yani. O gün Rahman bacağını açacak ve onları şeye çağıracaklar. Secdeye çağıracak diyor Allah Azze ve Celle. فَلَا يَسْتَتِيَوْنَ. Ona güç yetiremeyecekler. خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّ. Zilletli bir şekilde bakışları kendilerine dönecek. Yani korkudan bir korku kaplayacak onların bakışlarını. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Onlar sağlam iken secdeye çağrıldılar da secde etmediler. Yani kıyamet günü o imtihandan neden geçemiyorlar? Dünyadayken namaz kılıp secde etmediklerinden dolayı. Bu ayet de Kalem suresi 42 ve 43. ayet. İşte bu ayeti getirdiler ve sizin söylediğiniz ile bizim kavlimizin çelişir bir tarafı yok. Bu hadisler delil olamaz dediler. Gene merfu olarak Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste hatta izâ feragallahu minel kazâi beyne ibâdihi. Allah çıkar ve kullar arasında hükmeder. Öyle değil mi? Ve arada en yahruce bir rahmeti minen nâri men arada en yuhrice mimmen kâne yeşhedü en la ilahe illallah. Ve Allah azze ve celle ateş ehlinden la ilahe illallah şehadetini yerine getirenleri ne yapar? Çeker çıkartır. Emer el melaikete en yahrucuhum ve Allah azze ve celle meleklere onları çıkarmalarını emreder ateşten. Feyarifunahum bi alamati athari sucud. Melekler onları alınlarındaki secde izlerinden tanırlar cehennemde. Yani bakın namazın önemi bu hadiste var. Gene yani kurtulacakların namaz kılanlar olduğunun delili var burada. Yani bu tarafın, bu taifenin kafir olmaz diye iddiada bulunan ve bazı deliller getiren taife bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah lafzının içinde namazı görmedikleri için hataya düşüyorlar. Halbuki namazın terki bu la ilahe illallah bozan ne? Unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu hadisler kafir olmasına engel değil. Gene tamam dediler, bunu da geçtik. Bu da delil olmadı. Gene kimden gelen hadis? Ubade İbni Samit'ten gelen hadisi delil getirdiler. Şöyle diyor. Hamsa salavat iftaradahunne Allahu ala ibadihi. Beş vakit namazı Allah kullarına farz kıldı. Femen lekiyahu bihinne lem yudi' minhunne şey'en. Kim Allah'la karşılaştığında ondan hiçbir şey kaybetmediyse, ne yani eksiksiz yerine getirdiyse, laqiyahu ve lehu indehu ahdun yadkhuluhu bihi'l cenne. Allah'ın üzerine ahd nedir? Onu cennete koymasıdır. Ve men laqiyahu bihinne, kim de Allah'la şöyle karşılaşırsa, vakat intakassa minhunne şey'en istighfafen, hafiflik yapmış ve namazında eksiklik yapmış. Tamam, namazında aksaklıklar yapmış. Bi hakkihinne laqiyahu ve la ahdu lehu in şa'a azzebahu ve in şa'a gafara lehu. Eğer Allah dilerse onu affeder, dilerse bağışlar. Dilerse bağışlamaz. Bu hadis nerede geçiyor? Bu hadis racih olan görüşe göre zayıf bir hadis senet bakımından. O yüzden bununla istidlal edinmek ne değil? Doğru değil. Yani cumhurun usulüne göre bu hadis hüccet olmaz. Çünkü hadisin senedi nedir? Zayıftır. Gerçi Elbani buna sahiptir demiş ama. Yani Elbani'nin hadis senetlerindeki zaten ona yapılan tenkitler oldukça fazla. Diğer racih olan görüşe göre, diğer ulemanın, muhaddislerin belirttiklerine göre bu hadis senet bakımından zayıftır. Bunlar da bu şekilde cevaplarda. Bu hadisin sıhhatin olmadığını söyleyip itirazda bulundular. Gene başka bir hadis. Dediler ki tamam, bu sizin getirdiğiniz küfür. İşte kişiyle küfür arasında namazın terki vardır hadisleri var ya. Buradaki lafızların hepsi, el kufur lafızları, küçük küfürdür dediler. Yani şeriatı koyan Allah Azze ve Celle bu küfür lafızlarıyla büyük küfrü, İslam'dan çıkartan büyük küfrü kastetmedi dediler. Niye? Biz biliyoruz ki birçok hadiste küfür lafzı geçmesine rağmen bunlar nedir? Kişiyi dinden çıkarmayan. Ne gibi? Subabül muslimi fısukun ve kıtalihu kufrun. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür diyor. Halbuki müminlerden iki taife savaştığında diyor, değil mi ayette? Veya işte isneten bin nesi huma bihim kufr. İki şey vardır insanlarda, onlar küfürdür. Ettani fin nesef ve niyahatu alel meyyit. Nesebe sövmek ve ölünün ardından ağıt yakmak, yaka paça yırtmak. Bunların hepsi neye hamlediliyor? Küçük küfre hamlediliyor. Onlar dediler ki bu namazla ilgili hadisler neye hamledilir? Küçük küfre hamledilir. Tekfir edenlerse dediler ki şu sayacağımız nedenlerden dolayı bu kavil doğru değildir. Bu görüş doğru değildir. Ne? Birincisi ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ceale salatu hatten fasılen beynel kufri vel iman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imanla küfrün arasında ayırıcı hat, sınır olarak belirledi. Ne dedi? Bizimle onlar arasındaki ahd nedir? Sınır? Namazın terkidir dedi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Etten ikincisi ennes salate ruknu min erkanil islam. Namaz İslam'ın rukunlarından bir rukundur. Ve sahibini dinden çıkartır dediler. لِأَنَّهُ هَدَمَ رُكْنًا. Çünkü ne olur? Bir şart yok olursa imanda ne olacak? İmanın şartlarından biri yok olursa imanda yok olacak, ortadan kalkacak. بِخِلَافِ اِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ فَعَلَ فِعَلًا مِنْ اَفْعَالِ الْكُفْرِ. Diğer işte mutlak manada kullanılan küfür lafızları var ya. Bizim ne yapmamız lazım? Bu hadislerde gelen lafızları ona hamletmemiz lazım dediler. Enne hunaka nususun ukhra dallat ala kufri tarikus salat kufran muhrijan min el millah. Sadece bu hadisler değil dediler. Bunun haricinde başka Kur'an'dan da deliller var ki namazı terk edenin kafir olacağına. Sahabenin icması da bunlarda bu görüşü destekleyen başka bir delil, başka bir karine. Başka bir delil, Allah Azze ve Celle şöyle dedi. Yani bu kafir olur diyenler şunu delil getirdiler. وَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer tövbe eder, neyden? Şirkten tövbe ederseler. Ve namazı kılar, zekatı verirseler, o zaman dinde kardeşlerinizdirler. فَاِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ. Ama ne şartı? Şirkten tövbe, namazı kılıp, zekatı verirseler, dinde kardeşlerinizdir. Dediler ki burada kardeşliğin sabit olması için ne şartı koşuldu? Şirkten tövbe etmek, namazı yerine getirmek. Öyleyse dediler namazın terki nedir? Küfürdür diye iddiada bulundular. Tekfir etmeyenler de bu ayeti şöyle reddiye getirdiler. Eğer sizin bu dediğiniz mantıkla hareket edersek zekat vermeyenler de kafir olur dediler. Yani adam zekatın farziyetini kabul etse ve zekatı vermese kafir olur o zaman sizin mantığınıza göre dediler. Halbuki şu hadise muhaliftir bu dediler. Hangi hadis? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zekatı vermeyenler hakkında diyor ki ثُمَّ يَرَى سَب۪يلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّهُ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ. Allah dilerse ona cennet yolunu gösterir, dilerse cehennem yolunu. Yani Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. وَهَذَا بَعْدَ ذِكْرُ وَقُوبَةُ مَانِيُ الزَّكَةِ. Zekatı vermeyenin cezası noktasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikretti. Demek ki ne değil zekatın mutlak anlamda terki küfür? Değil. Tabi kısımları var. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh zekat vermeyenlerle savaşıyor. Biz burada farziyetini kabul edip sadece ya bu günahtır ben ne yapayım nefsime ağır geliyor vermiyorum diyor adam. Bu adamın cezası nedir? Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bu delilden dolayı dediler ki buradaki namazı kılarsalar dinde kardeşlerinizdir. Yani namazı terk ederlerse, namazı kılmazlarsa dinde kardeşleriniz değildirler manasında kullanmamıştır Allah Azze ve Celle dediler. Kafir olur diyenler gene şöyle dediler. İnne kufru terke sarahu ve kavlu cumhuru sahabe. Namazı terk edenin kafir olacağı sahabenin cumhurunun görüşüdür dediler. Az önce rivayet ettiğimiz Abdullah İbni Şakik'in sözü tabiinden. Gene Ömer İbni Hattab diyor ki naam, evet. Ve la havva fil islami limen tereke salah. Namazı terk edenin İslam'dan hiçbir pay yoktur dedi Ömer radıyallahu anh. Ve kale İbni Mesud radıyallahu anhu men lem yusalli fela dine lehu. Namaz kılmayanın dini yoktur dedi İbni Mesud. وَقَالَ اَبُ الدَّرْضَ لَا اِيمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاتَ لَهُ. Namazı olmayanın imanı yoktur dedi Ebu Derda. Bunların hepsi bir tanesi hasen senetle gelmiş, diğeri sahih senetle gelmiş. Ömer İbnül Hattab'dan gelen söz. İbn-i Mesud'a dayandırılan söz ise senet olarak fazla kavi, güçlü değil. Ama ortada ne var? Sahih bir rivayet var. Abdullah İbn Şakık'tan gelen bu ümmetin yani sahabenin cumhurunun namazı terk edenin küfrüne hükmettiğine dair ne var? Açık bir nas var. Biz biliyoruz ki hüccet nedir İslam'da? Kur'an, sünnet ve icma değil mi? Ki sahabenin icması nedir dinde? Hüccettir. Niye? Onlar peygamberin talebeleriler. Onların icma ettiği, ihtilaf etmediği bir mesele de dinde nedir? Hüccettir. O yüzden onların burada icması sabit olduktan sonra hiçbir alimin kavline, hiçbir topluluğun sözüne bakılmaz. Böyle ki onlardan sonra bütün ümmet icma etsin namazı terk eden kafir olmaz diye onların icmasının önüne hiçbir icma geçirilmez. Şimdi bu kadar karşılaştırdıktan sonra delilleri bizim tercih ettiğimiz racih görüş bu iki kavilden. Bu mesele ilk önce şu bilinmesi gerekir. Kesin bu doğrudur denebilecek bir mesele değil yani. Gerçekten naslar bir bu tarafa sanki işaret ediyor. Sanki bir bu tarafa işaret ediyor. Yalnız bizim burada meylettiğimiz racih olan görüş hangisidir? Namazı terk edenin kafir olacağı görüşüdür. Bu da az önce saydığımız alimlerin, ulemadan bir çoğunun görüşü de var bu meselede. Saydık tabiinden ve dört mezhep imamlarından bu görüşe meyledenlerin isimlerini. Yalnız böyle bir adam İslam devletinde namazı terk eden bir adam ne yapılır? Hatten kafir olmaz diyenlere göre de öldürülür. Yani hat olsun, tazir olsun, insanlar böyle bir günaha meyletmesinler diye namaz kılmayan ne yapılır? Öldürülür ama Müslümanların mezarlığına gömülür, cenaze namazı kılınır. İmam Ahmed'in mezhebine göre de ne yapılır? Ve İmam Şafii'den gelen diğer görüşe göre öldürülür, Müslümanların mezarlığına gömülmez, Müslüman gibi ölüsüne muamele yapılmaz. Bir de burada şöyle bir nokta var, bir tembihte bulunmak lazım. El maksudu bi terkus salah el mahkum bi kufri, küfrüne hükmedilen namazı terk etmenin meselesi. Men kâne musirran alâ terkihâ, namazı terk etmekte ısrar eden kişi içindir. La yusalli kad ma iddâihi el iman bi ennehâ vâcibe. Vacipliğine iman ettiği halde bazı rekat şeyleri terk ediyor, bazı vakitleri. Mesela adam sabah öğleyi kılmış, ikindiyi kaçırmış, akşam yatsıyı kılmış. Adam mesela dört vakit kılmış, yatsıyı kılmamış. Adam öğleni kılmamış, diğer rekatları. Yani adam kılıyor genelde ama bir vakit, iki vakit şey yapmış, aksatmış. Bunu küfrüne hükmetmemiş ulemadan kimse. Niye? Bir hadis var. O hadiste diyor ki kulun farzları eksik gelirse Allah der ki kulumun nafilelerine bakın der diyor. Nafilelerden farzlar tamamlanır. Ve şöyle bir kavle gitmiş bazı ulemalar. Eğer demişler hani kıldığı namazlar kılmadığından fazla ise, o kıldığı namazlarda nafile kılıyor ya, işte öğlen ilk sünneti, son sünneti, sabahın sünneti. Umulur ki o sünnetlerle bu eksikler tamamlanır ve bu kişi kafir olmaz demişler. Vallahu alem. En doğru görüşü Allah bilir. Şimdi burada ne olacak peki namaz kılmanın hükmü? Ennehu yuktal hatten, kafir olmaz diyenlere göre hat olarak öldürülür dedik. Fe indel malikiyye ve şafiiyye. Onlar diyorlar ki yutalibu bi edai salâ izâdâ kal vakt. Mesela vakit çıkana kadar ondan namazı kılması istenir. Şafiler ve malikiler böyle diyor. Vakit çıkana kadar baktım vakit çıktı, adam hala namazı kılmıyor. Ne yapılır bu adam? Hat olarak öldürülür. Tövbeye çağrıldıktan sonra. Bazı Hanbelilere göre, hani bazı Hanbeliler de tekfir etmemişler yine namazı terk edeni. Onlar da denir ki salli ve illa katelnake. Namaz kıl yoksa seni öldüreceğiz denir. Fe in salle, eğer namaz kılarsa ve illa vacebe katlehu. Ama yok, baktın imtina etti namaz kılmaktan o vakit çıkana kadar, o zaman öldürülür. Ve la yuktal hatta yahbasu selase. 3 gün hapsedilir. Yani 3 gün hapisten sonra öldürülür demişler. Hani aklı başına gelir, belki rücu eder, döner, tekrardan namazını kılar diye vakit verilir demişler. Başka bir görüş, bu kafir olmaz diyenlerden, ennehu la yuktal ve inneme yu'azzaru ve yahbisu hatta yamut ev yatu. O adam öldürülmez ama hapsedilir. Ona dayak atılır, tazir cezası uygulanır ta ki ne yapsın diye geri dönsün namaz. Namaz kılana kadar bu hal üzere devam edilir. Öldürülmez demişler. Çünkü Allah Azze ve Celle kimin kanını helal kıldı? Nebi Sassam ne diyor? La yahillu dem imrin muslim yeşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah illa bi ihde selat. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir Müslümanın kanı ancak şu üç şekilde helal olur diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve o hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem seyibu zani zina yapan el katlu bin nefsi nefs öldüren, yani bir adamı bile bile öldüren sebepsiz yere, savaş hali olmadan, başka haller olmadan, bir de cemaatten ayrılan. Bu üç kişi, yani cemaatten ayrılan dini terk eden diye tefsir ediyor hadis alimleri. İrtidad eden yani. Mürted, zinakar ve adamı bilerek öldüren haksız yere. Bu üç kişinin kanı helaldir diyor. Diyor namaz da bu üç şeyden biri değil. O yüzden öldürülmez demişler. Ne yapılır namazı terk eden adam? Namazı kılana kadar hapsedilir ve dövülür. Tazir cezası verilir. Ta ki namazı kılana kadar demişler. Onun küfrüne hükmedenler zaten orası malum. Ona mürtet ahkamı uygulanır demişler. Mürtet İslam'dan döndüğü vakitten itibaren tövbeye çağrılır. Tövbe etmezse ne yapılır? Boynu vurulur. Tabi ne olur buna binaen? Bazı hükümler terettüp eder. Eğer namaz kılmayan kafir ise ne olur? Evlatlarını evlendiremez. Mesela adam namaz kılmıyorsa, kızı Müslümansa kızını nikahlayamaz. Öyle değil mi? Velisi kızının kimdir? Babasıdır. Kafir olursa velayet ne yapar kafirden? Düşer. Kızını nikahlayamaz. Ya da la yerisi ve la yurafu li kavli aleyhissalatü vesselam, ne varis olabilir ne de ona mirasçı olunur. La yerithul muslimul kafir, işte kafir Müslümana mirasçı olamaz. Ve la kafirul muslim, kafir de Müslüman olamaz. Tabi burada harbi ise olamaz demiş. Ahkam-ı ehli zimmede İbnül Kayyum falan. Baya bir alimin kavli var. Ama sonuç olarak kafirden ne alınmaz? Harbi kafirden miras alınmaz. Yuhramu min dukhuli Mekke. Mekke'ye girişi ne olur? Haram olur. Kafirin Mekke'ye girişi haramdır. Tahrimi zebihatahu, kestiği haram olur o dakikadan sonra. Bi hilafil muslim vel kitabi, Müslümanın ve kitap ehlinin kestiğinin tersine. Çünkü kimin kestiği helal? Müslüman ve ehli kitabın kestikleri. Hayvanlar bize helal. Onun dışında müşrim ve mürtedin kestiği nedir? Haramdır. La yusalli aleyhi ba'de mevtihi, ölümünden sonra ne yapılmaz? Cenaze namazı kılınmaz. Gene Müslüman kadınlarla bu adam ne yapılmaz? Nikahlandırılmaz, evlendirilmez namaz kılmayan adam. Peki namaz kime vaciptir? Kullu akil baligh, zekar ev unfa. Her akıl bali olmuş, yani ihtilam olmuş akıl bali yaşına ulaşmış. Ne? Ergenliğe girmiş. İhtilam olmaya başlamış. Yani erkekse rüyalanmaya başlamış. Uykusunda işte zekerinden meni çıkarsa ya da kadın aynı şekilde ihtilam olursa bu ne olur? İster köle olsun, ister hür olsun bunun üzerine namaz vaciptir. Femmel akl, yani akıldan kastığımız nedir? Ve o şartu li vücubu salâ alel mer'i. Kişiye namazın vacip olmasının şartıdır. Mesela adam mecnunsa, deliyse, öyle değil mi? Mecnun aklı yerinde değil, ne yaptığının farkında değil. Buna ne değil? Farz değil. Niye? Şu hadisten dolayı icma ile böyle. Raf'ul kalem an salat. Kalem 3 kişiden kaldırıldı diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Anim na'imi hatta yestayqid. Uyanana kadar uyuyandan. Ve anis sabi hatta yukbir. Yani büyüyene kadar çocuktan, sabiden. Yani ihtilama ulaşana kadar. Ve anil mecnun hatta yaqil. Yani akıllanana kadar mecnundan kalem kaldırılmıştır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلَىٰ اَوْنَامَ عَنْهَا. Eğer biriniz namazı unutur veya uykuya kalırsa فَلْيُسَلِّيهَا اِذَا ذَكَرَهَا. Hatırladığı zaman ne yapsın? Namazı kılsın diyor. Ne zaman vacip oluyor namaz? Akıl yerine. Çünkü uyku hali nedir? Aklın gitmesidir. Mecnunluğun bir çeşidi de öyle değil mi? Uykudayken vacip olur mu üzerimize? Yok. Ne zaman aklımız yerine geldi, uykudan uyandık, baktık namaz geçmiş, o anda ne yapacağız? Namaz bizim üzerimize vacip olduğu için o vacibi vakti çıkmadan yerine getireceğiz. Efendim? O zaman harama düşmüş olur. Günah, büyük bir günah işlemiş olur. Peki bu namaza tereddüt eden başka bir mesele ne? O da çocuğa bunu talim etmek, öğretmek. Az önce konuşmuştuk ya dersten önce. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem merru sabiye bis sala ibni seb'asinin. 7 yaşına geldiği zaman çocuğunuza ne yapın diyor? Namazı emredin. Vadribu aleyha ibni aşar. 10 yaşına ulaştı mı da vurun diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani vurarak bunu alıştırın. 7-8 yaş nedir zaten? Temyiz yaşıdır. Ne demek temyiz? İyi kötüden ayırabiliyor çocuk. Ya bu kötüdür dediğinde anlıyor. Bu iyi şeydir dediğinde bak işte yalan söylemek kötülüktür. Doğru konuşmak güzelliktir, iyiliktir diye çocuk ne yapabilir? Ayırt edebiliyor. Temyiz yaşına ulaştığında çocuğa nasihat edilir. Hadi yavrum beraber namaz kılalım. 10 yaşına geldiğinde de kılmıyorsa çocuk ne yapılır? Dövülür o zaman. Mezhebul cumhur, cumhurun mezhebi şu. El hanefiye ve şafiye vel hanabil. Hanbeliler, şafiler ve hanifiler diyor. Ve emmel malikiye fehamil. فَحَمِلُوا الْأَمْرُ فِي هَذِي الْحَدِيثِ عَلَى النَّدْبُ وَالْاِسْتِحْبَابِ. Yani Malikiler demiş ki müstehaptır bunu yapmak. Yani çocuğa 7 yaşında şeyi emretmek, namazı emredip 10 yaşına geldiğimi dövmek kişinin üzerine müstehaptır. Cumhur ise ne demişler? Vaciptir demişler. Yani baba bunu yapmaz ise ne olur? Günahkar olur. Günah kazanır yani. Peki namazın vakitleri salavat-ı mafruda fil yevmi vel leyle hams. Gece ve gündüz namaz 5 vakit. Malum geçeceğiz buraları hızlı hızlı. Ez-zuhur vel asr vel magrib vel işe vel fecr. Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı şeklinde. Bunların farzı ne oldu? İcma olarak ümmette naklolundu. Şimdi bazı mealciler var. Burada şu nokta önemli. Namazın vakitleri noktasında. Bazı mealciler diyorlar ki Kur'an'da 5 vakit namaz yok diyorlar. Yani Kur'an'da 3 vakit geçiyor. Özellikle Şia'dan etkilenen, Mutezili düşünenler Kur'an'da 3 vakit namaz var diyor. Halbuki onlar Kur'an'dan haberdar değiller. Kur'an'da 5 vakit namazdan da bahsetmiş. Kale İbni Abbas. İbni Abbas radıyallahu anhu'ya soruluyor. Kur'an'da 5 vakit namazı buldun mu diye. O da diyor ki ne'am, evet. Sümme kara aleyhi şu ayeti okudu. Fesubhanallahine tumsun. Akşamladığınızda Allah'a tesbih yani subhane tenzih edin. Bu akşam namazıdır dedi. El magrib. Ve hine tusbihun sabahladığınızda bu da fecir yani sabah namazı vaktidir dedi. Vel aşiyen başka bir ayette bu da ikindi namazıdır dedi. Ve hine tuzhirun zuhur burada da öğlen namazı. Ve min ba'di salatil işe ve yatsı namazından sonra diyor ayette. Gene bu da yatsı. Yani Kur'an'da 5 vakitte neydi? Mevcuttur İbn Abbas'ın söylediği gibi. Bazı işte kelamcıların söylediği gibi Kur'an'da işte 3 vakit namaz var. 5 vakit namazı biz bulamıyoruz diyorlar sünnet inkarcıları. Kur'an'da elhamdülillah 5 vakit namazda nedir? Mevcuttur. Şimdi namazın vakitleri, yani öğlen ne zaman girer, ikindi ne zaman, akşamın vakti nedir? Her zaman saat bulamayız. Velev ki biz dağa gittik mesela. Yani hep şehir şartlarıyla her şeyi ölçmeyin. Dağa gittik, bayıra gittik, pikniğe, kampa gittik. Saat yok yanımızda. Vakitleri nasıl ölçeceğiz? Hangi vakitte öğle girer? Allah göstermesin. Veya hapse düştü Müslüman. Hangi vakitlerde öğlen olur, ikindi olur? İnşallah bu mesele gireceğiz ama uzun hafta inşallah buna devam edelim. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerine güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyke.